94.9 Açık Radyo. Açık Dergi. Tiyatro Oyun Evi sunar. Eskicinin Tazesi. Yazan Federico Garcia Lorca. Çeviren Can Yücel. Yöneten Mahir Günşiray. Radyoya uyarlayan Eylem Akın. Müzikler Federico Garcia Lorca ve Manuel de Falla. Ses kayıt ve düzenleme Deniz Koloğlu. Oynayanlar Eskici Rüştü Asyalı. Eskicinin Tazesi Şebnem Köstem. Çocuk Yurdaer Okur. Başkan Mahir Günşiray. Komşu Kadınlar ve Sofu Kadınlar Selen Öztürk, Özlem Turhal, Nilgün Kurt. Don Kargas, Canberk Uçucu. Delikanlı, Murat Taşkent. Müşteri, Zekeriya Karakaş. Bu radyo oyunu, Tiyatro Oyun Evi'nin Lorca projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Can Yücel'in çevirisini kullanmamıza izin verdikleri için ailesine teşekkür ederiz. Eskicinin Tazesi. Günaydın. Kim bakıyor buraya? Azrail. Yine ne var? Daha ne olsun başkan? Duymadınız tabii o kepaze türküyü, söylediklerini bilmiyorsunuz. Sizden cesaret almasalar böyle sokaklara dökülürler miydi zaten? Ama kadın kısmı bir başına kalmaya görsün. Hele böyle küçük yerde. Polisi hırsız, belediye başkanının bostan korkulu olan bir yerde. Biliyor musunuz demin ne yaptım? Yakalattırdım o türküyü söyleyenlerin 2-3 tanesini, attırdım hapse keratalı. Oh olsun, oh olsun. Oh. Sahi mi söylüyorsunuz? Tabii ya, tabii. Annem çağırıyor, tüyeyim ben. Gel gel, gitmeden bir öpeyim seni. Bakıyorum da bir şu bacaksız var böyle iltifat gören burada. Bizler de insanız canım, değil mi? Bizler de insanız yani. Sizler de insansınız belki ama... Her ağzınızı aç işte münasebetsiz bir laf etmeden duramıyorsunuz. Niye güldünüz öyle? Kaç para ediyor bütün bu güzelliğin diye. Kaç para mı ediyor? Bir o eksikti. Ne demek istiyorsunuz siz? Bunca güzelliğin ziyan olduğunu gördükçe gülesim geliyor. Daha doğrusu ağlayasım geliyor diyecektim. Gül ağacı da çiçek açıyor. O da mı ziyan? Derleyecek, koklayacak kimse yoksa ziyan tabii. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım? Gülün çeşidini kokladım vaktinde ama ilk kez görüyorum senin gibisini. Rica ederim susun. Susmak mı? Ne diyorsunuz? Ne diyorsun? Daha dün iki gömleğini çembere serilmiş görüverince ateşten gömlekler giymişe döndüm. Ateşten gömlekler. Bürümcüktü ikisi de. Mavi şerit geçirmişsin kol ağızlarına. Yeter, yeter diyorum sana. Anlamıyor musun? Şaştım vallahi. Hiç utanma yok mu sizde? Unutmayın ki ben evliyim. Evet, senin bildiğin gibi değil. Buz gibi dulsun sen. Dulsun, dul. Kocanın geri geleceği falan yok. Boşa bekle. Kim söylemiş onu? Kim söyleyecek? Kendi söyledi. Yalan. Senden bıktığını... Seni sevmediğini söyledi. Anladın mı şimdi? Ha? Sanki o senin ölü karılarının dördü de pek ayılıp bayılıyorlardı sana. Senin aşkından öldüler zaten, öyle değil mi? Bitti mi? Bitti mi? Ha? Daha başlamadım bile. Ah, benim elime düşeceksin ki sen. Bak sana nasıl tek tek toplatacağım o cam parçalarını. Ne buyurdunuz başkan beyefendi? Bu da nesi? Allah. Bu da nesi böyle? Bu sesler de ne? Benim iznim olmadan böyle... Ah! Kuklacı gelmiş. Kuklacıymış. Geliyor musun teyze? Kapatayım da dükkanı geleyim. Bu yana geliyor. Senin kahveye geliyor valla. Günaydın. Günaydın kuklacı bey. Bir dakika oturabilir miyim? Ah karıcığım, tanımadın bu halimi. Ha? Buyurun, bir şey için isterseniz. Ne tuhaf bir adam. Ne garip giyinmiş. Ne tuhaf boyanmış böyle. Ne kadar değişmiş burası. Gel dostum gel. Söyle ne istiyorsun. Benim misafirimsin. Hadi bakalım otur şuraya kuklacı bey. Ne toplandınız orada siz böyle? Maymun mu oynatıyoruz burada? Hadi bakalım gidin buradan. Hadi hadi. Görüyoruz işte, bunu da mı çok görüyorsun yani? Allah Allah. Hoşgörüver onları başkan bey. Halinizden bildim de başkan olduğunuzu. Ha, teşekkürler. Şunun şurasında onların yüzünden ekmek yiyoruz malum. Bileceğim ben bu sesi. Bir yerde duydum ama nerede? Ne zaman başlayacak kuklalar? Şimdi bir kadeh bir şey içeyim de. Benim kahvehanemde mi oynatacaksınız kuklaları? Ay ne iyi. Buyurun bir bardak şarabımızı için. Güzel şarap doğrusu. Güzel değil mi? Kim ezmişse bunun üzümünü simsiyah olmuştur ayacıkları. Anlamadım. Nasıl yani? Başka neden yapılır ki bu iksir? Kara üzümden tabii. O kadın kalbine özenmiş kapkara üzümden. Kadınlara kara sürmeyi bırakın da işinizden söz edelim biraz. Bizimkisi iş değil ki, oyun. Ama hayatın iç yüzünü anlatan bir oyun, anlatabildim mi bilmem. Öykülerimiz var işte. Mesela kötü kızla evlenen Bağdatlı Şehzade'nin öyküsü. Sonra İngiltere'de 14'ünde bir kız kılığına giren Cadının Marifetleri. Cadının Marifetleri. Ya ama en güzeli yumuşak başlı Saraç'la İskenderiyeli at cambazının kızının serüveni. Allah Allah. Ah, kocacığım da bilirdi hep bunları. Hem daha nicelerini. Sahi mi? Adamcağız bu çetin öyküleri belleyeceğim derken mahvolmuştur. Zavallıcık. Niye zavallı olacakmış? Susun, susun artık. Konuşmak, gülüşmek yok. Herkes bu anlatılacak öyküden kendine göre kapacağı dersi kapsın. Bu gibi şeylerde kıssadan hisse çıkarmak lazım. Kuklacı bey. Buyurun. Hadi başlayın isterseniz ha. Muhterem seyirciler. Ay dinlemesi zevk vallahi. Dikkat. Başlıyorum. Aa, ne güzel resimler. Ne güzel değil mi? İyi dinle ama. Unuttuğum yerler olursa hatırlatırsın bana sonra. Merak etme. Su gibi bellerim hepsini. Peygamberlerin adlarından güç değil ya öğrenmişsin. Muhterem seyirciler. Deli fişek kadınla Halim Selim kocasının destanını dinleyeceksiniz. Kıssadan hisse çıkarmak isteyenlerinize emsal ola. Tıpkı kocanın sesi. Nasıl benziyor değil mi? Yok yok. Kocacığımın sesi daha tatlıydı. Ama nedense o konuştukça bir tuhaf oluyor içim. Bir köyünde Kordova'nın zakkum ağaçları içinde... Bir saraç vardı bir zaman. Bir de saracın karısı. O şatifillinin biri. Kocası kuzu mu kuzu? Ancak 19'unda kadın. Adam 50'yi geçkin. Evde hırgür eksik değil. Şu eli maşalıya bakın. Gözü kör olasıca. Nasıl kafa tutuyor kocasına? Bir saçları vardı kadının. Seylan ormanlarının karanlıklarına layık. O ne ten be dostlarım. O ne şeffaf ten. Yürüdükçe önünüzden o haddeden geçmişler. Bir koku yayılır turunç bahçelerinden. Limonla, portakalla ve naneyle karışık. Saraç desen karısına deliler gibi aşık kadın ama oynuyor daim şıktır şıktır şıktır şıktır. Anladık. Kadın genç, güzel filan ama adam da boynuzlu doğmadı ya anasından. Oncağıza da yazık. Ne oldu? Neniz var? İçime dokundu Öykü. Tutamadım kendimi. Kusura bakmayın. Yapmam bir daha. Susun artık. Yazık yazık. Adamı dinleyelim canım. İşte bir pazartesi sabahı güneş iyice yükselmiş. Kamışlarla hanım ellerinin gölge düşmez olmuş dibine. Yamaçta Meltem'le Biberiye ping atarken birbiriyle ve yemyeşil düşerken dallardan koca yemiş yaprakları. Saracın civelek karısı da suluyor saksıları. Derken çıkıp geliyor oynaşı. Bir Kordova kısrağının üstünde bir ah çekip başlıyor söze. Güzelim, dayanamayacağım artık. Gidelim gayrı yarın akşam bir cümbüş edelim birlikte. Güzel de diyor ki cevapça, kocamı ne yapacağız ama? Bakarız bir çaresine. Ha, öldüreceksen başka. Öldürürüz be yahu. Şuna bak bir, bıçak değil ayandan rüzgarı mübarek. Aman Allah'ım, bakamayacağım. Ay çentik çentik olmasın sonradan ağzı. Ne çentiği? Şunun ağzına bak. Gül yaprağının kenarı gibi be. Karnına sokusuku verdin miydi? Tamam. Göğsüne de şöyle ufak yollu. İki de kasıklarına kül bastısını çıkarırım herifin. Ne zaman yapacaksın bu işi ama? Bu akşam pazardan gelirken. Sen deri almaya gittin dedin ya. Köprünün orada görürüm hesabını. Aa, ne oluyor? Ne oluyor burada? Ay! Çektiler bıçaklarını. Vay başımıza gelenler. Allah'ım sen acım. Rezalet. Öldürecekler birbirlerini. Öldürecekler vallahi. Kim? Bu eksik etek yüzünden. Rezalet. Hayır, benim yüzümden değil, hayır. Uzatmayın canım siz de. Çabuk gelin. Çabuk gelin, ayıralım şunları hadi. Hep bu kadının yüzünden. Rezalet. Hep bu eskicinin tazesi yüzünden. Eskicinin Tazesi adlı oyunun devamını yarın aynı saatte Açık Dergi programında izleyebilirsiniz. Açık Dergi.